Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz süt kardeşliği. Süt kardeşliği günümüzde pek fazla bilinmiyor. Hatta önemsenmiyor bile. Süt kardeşi de öz kardeş gibidir. Nikah caiz değil, elin caiz değildir. Süt nedir muhterem önce? Allah Teala Mevlamız her varlığın rızkını ezelde takdir etmiştir. Doğum yolu ile dünyaya gelecek olan bir yavru, tabi hayvan yavrusu buna dahil, insan bebek olsun, ana karnındayken annesinin kanıyla besleniyor. Yani Mevla'nın gücü, kudreti her şeye yetişiyor. Annesi yer içer, bunları sindirir, kana dönüşür. Sonra anne kanı çocuğun göbek organı ile çocuğun dolaşım sistemine bağlanır, oradan beslenir. Direkt kan ile. Kan ile beslendiği için de çocuk ana karnında tuvaletini yapmaz. Kusmaz, tükürmez, burun aksine gelmez. Dünyaya geldiği anda, tabi hayvana dahil buna, mesela vahşi bir hayvan, kışı ininde yavrusunu doğuruyor. Ona ne verebilir ki? Kanatlı hayvanlar genelde yumurtlarlar, kanatlı hayvanlar, kuş türleri, tavuk hepsi yumurtlarlar. Kanatlı hayvanlar uçucu olduğu için eğer gebe kalsalar, tabii yük olur karınlarında, zahmet çekerler. Mevlam onlara kolaylık vermiş, yumurtlama. O da bir nevi ufak doğum anlamına geliyor onlar için. Hatta kuşların çoğu ancak yeteri kadar yumurtlar, az yumurtlanmazlar. Yumurtadan çıkan yavru da ana sütü olmadığı için ne yapar? Ya kuşu yuva annesi besler ya da kararda tavuk yavrusu ise, civciv ise ayağını eşeler, yerden rızkını alır. Fakat doğum yoluyla dünyaya gelenler, tabi insan, hayvan dahil, hatta yarasa kuşu vardır mı? Yarasa kuşu. O da doğurur. Yavrusunu emzirir. Hatta yarasa kuşu adet görür dişileri. Kadın gibi adetini görür yarasa kuşları. Adet görürler. Ve bunlar gebe kalırlar, yarasa kuşları. Doğururlar, yavrusu emzirirler bunlar. Yarasa kuşu gerçekten çok böyle farklı bir kuş. Çok özellikle var yarasa kuşları. Yine bazı balıklar da, yunus gibi, balina gibi bazı balıklar da, onlar da doğurlar yavrularını. Yunus balığı, balina balığı gibi balıklar da, onlar da yavrularını doğururlar. Diğer balıklar havayı atarken denize, onlar doğururlar. Doğuran her hayvan ne yapıyor yavrusunu? Emzirir. Yani balina da, yunus balığı da, o okyanuslar da yavrusunu emzirir. Nasıl kucağına mı alır? Koluyor ki alsın kucağına. Denizde dalga var. Ne yapar? Yavrusu dalgayla boğuşurken annesini fışkırtır yukarıdan. Fışkırtır, o da ağzını açar, ağzına gider muhtemelenler. İnsana gelince, tabi insan her bakımdan farklı varlık insan. Her dişide süt hücreleri vardır, süt hücreleri var, her dişide vardır. İşte doğum olduğu anda otomatikman bu süt üretimi devreye giriyor, otomatikman. Hemen. Kandaki bazı maddeler süzülerek süt hücrelerine gider. Bu süt hücrelerinde çok işlem olur, kimyasal işlemler olur. Bunlar süt dönüşüyor buradan ve kanallarla göğüs boşluğundaki boşluğa gider. Çocuğun emmesi. Ne kadar süt emmesi gerekiyor çocukların? Tabi Mevlam bunlar bize buyuruyor. Bakara ayet 233'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vel validatü Mevla buyuruyor. Valideler, anneler yurdun evladehünne çocukları emzirirler. Havleyni, kamileyni iki tam yıl. Süt. Çocuğa en yararlı gıda anne sütü. En yakın süt anne sütüne inek sütüdür. Doğumu aynı olduğu için inek 9 ay doğurur insan gibi. Doğumu aynı olduğu için mizacı insan daha yakındır. Fakat böyleyken inek sütü çok farklı ama. Mesela proteini fazladır, yağ fazladır. Onun yağ proteinlerinin sindirimi zordur çocuğun karnında, midesinde. Çok farklıdır böylece. Bu işin en şöyle yararlı gıda anne sütü. Bunu Rabbim yaratıyor. Yani adama kudret, ilahi kudret böylece. Süt. Kanla fışkı arasından geliyor yani böyle. Arasından geliyor. Otomu devreye giriyor. Süt meydana geliyor. Rahat en yüktüğüm ve rıla. Mevla buyuruyor. Kim emzirmeyi tam yapmak isterse anneler 2 yıl çürüyü emzirirler. Kim tam emzirmek isterse. Erada fisalen eğer ana baba çocuğu daha önce ayırmak isterlerse antarade minhüma müteşafirün. Bakın İslam'daki şeye bu kuramamda. Mevla buyuruyor. Fin erada. Bu teşni iki anlamına geliyor böyle. İkisi dilerlerse fisalen çocuğu ayırmak sütten 2 yıldan önce. Antarade minhüma ikisinin rızasıyla ve teşavürün ve müşavire ile görüşmek ile. Yani anne illa emzirem diyemez, baba zor emzirtemez bunu kendisine böylece. Her çocuk için 2 yıl gerekli mi her çocuk için? Farklı oluyor mu acaba bu da? Mevla bile bizlere Akaf 15'te ve vassaynel insane bi validehi ihsana ve vassaynel insane insana vasiyet buradaki emir anlamına geliyor, emir anlamına geliyor. Allah biliyor. İnsana bir emrettik. Bir valide ihsana, valideynine, ana babasına iyilik etmesine. Bu ilahi emir. İlahi emir. Ana babaya iyilik etmek, itaat etmek, onlara karşı yumuşak olmak. Yani bir insan annesi babasıyla konuşurken sesinin tonunu ondan daha aşağı yapması gerekiyor. Efendim işte kızı bağırdı, çağırdı. Haram günah oluyor muhtemelen bakıyor böyle. Çok hassas ana baba. Mevla buyuruyor bunun nedenini de hamletü ümmühü kürhen. Annesi onu zahmetle taşıdı. Onu hamile oldu. Zahmetle. Yani bir kadın 9 ay karnına taşıyor ama yanında bu yük değil ama böyle. Bunun dışında kadının bedeninde çok işlem oluyor. Psikolojik açıdan, ruhsal açıdan çok değişik oluyor kadında. Sonra Rabbimizin hikmeti normalde 9 ayda doğum meydana geliyor. Peki bu acaba hızlandırılamaz mı bu acaba? Hızlandırılamaz. Neden kadın buna dayanamaz? Yani çocuk çabuk büyürse kadının bünyesi buna kaldıramaz. Ölür kadın. Böyle yavaş yavaş böyle. Hatta ilk 3 ayda çok yavaş gelişiyor ilk 3 ayda böyle. Çok yavaş böyle. Yabancı maddeyi beden için kabul etmiyor kolay böyle. Rabbin takdiri bu şekilde böylece. Yani eğer anneler doğurmasa yavrusunu kim Mevla'nın dileseydi Allah başlığı yaratırdı. Fakat o zaman bir aile yolcusu olamazdı. Ana baba olmazdı. Anne şefkati olamaz muhtemelen. Vellâtu kürhen vela bir annesi onu güçlükle, zahmetle taşıdı onu karnında. Tabii aşermesi oldu, kusmaları oldu, mide bulanması oldu, başı döndü, çok rahatsızlar oldu, halsizlik geldi, idrara çok sıklaştı, yani çok şeyler var gebeliğin, bunlar vardır. Ve doğumu da vela biliyor, güçlük de oldu. Doğumda güçlük de kolay olmuyor. Doğum sancısı. Fakat bir kadın doğum sancısını çekin aldığı sevabını bilse, hatta daha keşke olsun demektir. Çünkü bir insanın bir dişi bile ağrısa, insanın dişi bile ağrısa, kişi şikayet etmeksizin tabii gerekeni yapar. Ama kişi buna sabrederse, gerekeni yaparsa, diş ağrısı bile boşa değil. İnsana bir grip gelse, sıtma yakalasa, kişi bile ateşlense, titrese, üşüse bir hatta, yansa ya da ateşi bassa, her saniye öyle sevap alıyor ki günahları dökülüyor. Hele muhteremler doğum sancısı, doğum sancısı kadınlar için büyük bir cihat. Düşmanla savaşır gibi o anda sevap alıyor. Düşmanla savaşır gibi din yolunda. O kadar muazzam sevabı var. Ama günümüzde ne yapıyor kadınların çoğu? Bu sancı çekmemek için hemen ameliyatta aldırıyor muhteremler. Aldırıyor. Bu kadın için zararlı muhteremler. Yani kadının doğurması gerekiyor. Doğurması kadının gerekiyor böyle. Bünyeye buna ihtiyacı var. Bünyenin emzirmeye kadın ihtiyacı var. Sağlık açısından biraz meme kanseri için ihtiyacı var muhteremler buna böyle. Doğal denge bu. Allah'ın koyduğu denge bu. Günümüzde hemen sezeryan. Efendim böyle. Şimdi biraz zahmetli olacak. Hemen sezeryan olsun. Birkaç sancı çeksin. Biraz sallansın, mallansın, çarpsın bakalım. Günahları böyle patır patır günahları döküyor. O kadar sevap alır ki o anda, o kadar sevap alır ki sanki düşmanla cihat ediyor. Kılıçla, süngüyle düşman savaşı. O kadar büyük sevap alıyor. Bir de sağlığı açısından kadının ihtiyacı var buna böyle şey. Bunun için eğer bir kadın ilk çocuğunu normal doğurmazsa ikinci üçüncüleri doğuramıyor. Beden artık bunu yapamıyor, beceremiyor muhtemelen. Beden doğasını kaybediyor bu sefer. Kaybediyor. Ve hamlü ve fisalühü. Vela biliyor ve hamlühü kadının hamileliği dönemi ve fisalühü sütü ayırması serasüle şehren 30 aydır. 30 ay. Demek ki bir kadının hamile kaldığından sıfırdan bir de başlanınca ta sütü ayrılmasına kadar en çoğu 30 ay olmuş oluyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre buyuruyor müfessirler, sahabeden gelen rivayetlere göre eğer bir kadın 6 ayda doğurursa en açlı da budur. Çünkü 2 yıl emzirme ayet-i kerimede olduğuna göre 30 aydan 20 ay çıktı mı 6 aya kalıyor. 6 ayda kadın doğum yapabilir, çünkü yaşar muhteremler. Eğer 5 aya düşerse ölür, yaşamaz zaten, ölür o böyle. Ölü gidiyor dünyaya böyle. Organları belli olur ama ölü olur böyle. 6 ay şey doğarsa bu normal doğa bir yaşar bir çocuk böylece. Biraz zayıf olur. O zaman ne gerekiyor? 2 yıl ona sütleme gerekiyor. 30 ay tamamlaması için böyle. Eğer 7 ayda doğursa eksiliyor. 9 ayda doğursa 21 ay süt yeterli oluyor muhtemelen böyle. O da tamamlamak için böylece. Yani 8 ayda doğarsa bu da yaşamaz genelde muhtemelenler. Bunun hikmetleri var tabii. Ayrı konu tabii o da böyle. Ülkemizde bu arada yaşamaz yani böyle. Mesela Afrika'nın kuzeyinde yaşar çocuklar, 8 ay yaşarlar. Bunun hikmetleri var, daha başka hikmetleri var. Şimdi gelelim inşallah süt kardeşliğinin fukuhunun açısından hükümlerine. Nisa ayet 23'te Mevla buyuruyor, Hürrime aleyküm diye ayet-i kerimeye başlıyor. Orada Mevla sayıyor, kimlerin nikahın haram olduğunu, Ümmahatüküm ve Ebnahatüküm diye başlıyor. Yani hangi kadınların erkek nikahı haram oluyor? Tabii önce annesi, şunlar bunlar böyle. Bunlar neyse ben soyacağım. Bir de süt verebiliyor. Ümmetüküm lati erdaneküm. Bir de Mevlam büyüğü, siz emzirin anneleriniz. Süt annelerinizle nikahı haram oluyor. Süt ve anneler miner radaati ve hatik miner radaati ve süt kardeşler diki haram oluyor. Yani bir insanın süt annesi öz annesi gibi nikahı haram. Bir insanın öz annesi yalnız bir odada kalabildiği gibi süt annesi de kalabilir. Hacca gidebilir hem de. Süt kardeş de insanın öz kız kardeşi gibidir. Fıkıh açısından, din açısından. Onunla yalnız bir kalabilir. Hatta saçını başını görebilir. Peki yalnız bu kadar mı? Anne ve kardeş mi? Sütten haram olanlar. Nikah haram bunların yani böyle. Eğer bir kimse Allah korusun süt kardeşi evlenirse nikah düşmediği için haram işmiş oluyor. Bu zina oluyor muhtemelen. Eğer bundan çocuk medene gelirse çocuk Allah korusun gayrimeşru olur. Yani böyle de zina oluşuruk. Şimdi biliyorsunuz gündemde bir şey geldi gündeme. Anne sütü bankası diye. Peki bu sakıncalı mı acaba? Şimdi biliyorsunuz her şeye kolay fetva veriyorlar hemen günümüzde. Efendim işte nüfus kütüğünün yazı kaydolur, şu bu olur, bu olur. Çok karmaşık mesele, işin içinden çıkılmaz muhtemelen böyle. Yani nesli tamamen karışır, bozulur. Ya ülkemizde nesli tamamen bozulur eğer bu iş olursa Allah korusun. İş olmadı inşallah. Bir defa muhteremler, anne sütünün özelliği taze olması ve direkt ana ısısından hiç böyle hava temas etmeden çocuğa intikal edir böyle. Özelliği budur böyle, anne sütünün böyle. Anne sütünün özelliği demek ki budur demek ki. Hiç havaya temas etmeden doğrudan direkt aynı ısıda çocuğa gitmesidir böyle şey. Halbuki bir kadın sütünü sağıp, sağdığı sütünü verse ne oluyor? Duran bir süt özelliğini kaybediyor muhtemelen böyle. Hatta bir kadın çocuğu emzirdiği bir kadın mesela iş icabı işte hastaneye gitti, yakınına gitti, iş icabı bir yere gitti. Çocuğunu emziremedi. Ama süt birikti göğsünde. Birikti böyle. Göğsünde biriken süt fazla kalırsa onun çocuğuna verirse bu da çocuğun zararına bakma tören böylece. Beklediği için böylece. Beklemesi de gerekiyor böyle. Yani bu durumda yani bir kadın eğer şu an emzi imkanı yoksa göğsü toplanmışsa bunu hemen bir lavaboda bir yerde boşaltması gerekiyor bundan kadar böyle. O bile bakın zararlı veriyor böylece. Süt bankasına pasözü edilsin bazı vitaminler ısıya dayanmıyor ona kadar. Dondurucu olsun, kimyası bozuluyor be. Yani onun zaten özelliği zaten gidiyor. Kimyası bozuluyor, özelliği zaten gidiyor. Ben bak böyle. Gidiyor böylece. Sonra anne sütü hep aynı kıvamda gelmiyor. Allah'ın koyduğu kanun, kural, doğal denge. Bak, çocuk doğduğu anda otomatikman annesine süt üretmeye başlıyor hücreleri. Başlıyorlar böyle. Göğsünün toplamı başlıyor böylece. Bu süt nedir? Buna Oğuz derler halk arasında. Oğuz derler buna. Koyu olur muhtemelen böyle. Bu koyu olur böyle. Az olur, koyu olur bu şekilde böylece. İşte bu nedir? Sırf şifa bu muhtemelen. Her hastalığa karşı bunda antikorlar vardır bunda. Antikorlar vardır bunda ki kimyasal bedenini savunan antikorlar vardır. Hiç aşıya gerek yok aslında böylece. Yani bu sütü alan çocuk her bakımdan kendini sağlama almıştı. Yani bir şartla annesi sağlıklı olacak, annesi onda ilaç almayacak, annesi doğal denge alacak muhtemelen böylece. Bu birkaç gün, kısa zaman devam eder bu böylece. Yani şu doğduğu anda çocuğa o gerektirir böylece. Sonra çocuk yavaş yavaş geliştikçe çocuğa gereken tipte formülde Mevlamanın sütü ona çeviriyor muhtemelen böyle. Değişiyor süt böyle. Ona göre değişiyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri denmesi biliyorsunuz süt annesine gitti, emdi. Ama süt annesinden direkt emdi ama. Öyle sağlam süt değil mi? Direkt emdi. Önce annesi Hazreti Amine validemiz, o emzirdi peygamberi. 9 gün kadar emzirdi o böyle. Sonra Hazreti Süveybe, Ebu Leheb'in kölesi, caresiydi. Çocuk vardı, emzirdi. O emzirdi bir zaman. Onu Hazreti Halime aldı. Şimdi süt muhteremler, kanın da özü oluyor bakınız. Kan insanı yönlendirir, kan. Derler kanı pis, kanı kirli. Doğrudur muhteremler. Bir kimse, çok kan kaybeden bir kimse, taze kan alsa, başkalarından taze kan alsa, hangisi olsa olur tabii, kan alsa, eğer buna kan veren kimseler, Allah korusun, alkolik ise, bu kimse alkol almamışsa bile hayatında alkolik olur muhteremler. Kan böyle. İnsan ahlakı üzerinde, tabiat üzerinde etki olur kan böyle. Bedenin kanı çoğu değişti mi? Değişti kimse böyle şey. Süte gelince süt kanın da özü. Kanın da özü. Yani 100 litre kandan ancak 1 kilo 1 litre süt çıkar. Kan sütün de özü. Şimdi Hazreti Halime Mekke mükerremeye geldi süt annesi olarak. Derler ki işte ancak bir kişi kaldı. Yetim Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. O kaldı. Başka kaldı. Almışlar çocuklarını. Hazreti Halime Peygamber'in dedesine geldi. Hazreti Abdülmuttalib'e geldi. Dedi ki senin torunun varmış, yeni doğmuş. Ben süt annesi olarak geldim. Onu bana verir misin? Abdülmuttalib sordu. İsmini sordu. İsmin ne? Dedi Halime. Halime buna tefevül deniyor. Bunu anlam çıkarmak. Halim yumuşak huylu, tabiatlı, ahlakı güzel, yumuşak huylu. Kızmayan, sabırlı anlamına geliyor. Halim sahibi. Abdülmuttalib çok iyi, Halim'e işte güzel beğendi. Hangi kabileye mensupsun? Dedi, Beni Sa'd kabilesine, Beni Sa'd. Sa'd da saadet, mutluluktan geliyor. O ne güzel dedi böyle, kabilen güzel, ismin de güzel. Bunu ya da yayla, hemen vereyim dedi muhtemelen. Düşünün ki orta çağ insanları bile süt annesini seçiyormuşlar. Onlar seçiyormuş süt annesini. Bakınız. İsmini soruyor, kabilesini soruyor. Yani süt annesinin de huyu, tabiatı çocuğa intikleşiyor. Bir kadın düşünün ki sigara içiyor kadın. Alkol içen bir kadın var. Uyuşucu kullanan kadınlar var. Aşırı sinirli kadınlar var, ahlaksız kadınlar var. Allah korusun süre emen çocuk, ahlakı bozulur muhtemelen. Doğası bozulur muhtemelen. Hatta çocuk ilk zamanlar, yeni doğan çocuk, eğer kendi anne sütü bile çocuğun doğasına uygun değilse, çocuk hemen bundan kusar bunlar. Yani çocuk eğer fazla emzirilsin, fazla kusar. Çünkü sindiremem. Annesinin göğsü fazla beklemişse onu kusar. Annesi kimyasal ilaç almışsa çünkü bunu kusar. Kabul etmez. Fakat tabi zamanla alışır, çocuğun doğası bozulursa onu da kabul eder. Hatta mesela böcekler, arılar bile ilaçlı bir meyve konmazlar muhtemelen. Yani çocuğun da doğası, tabiatı, yapısı, ilahi kudretiyle ben ancak doğayı kabul eder. Çocuğa süt vermeden önce aç karına. Eskiden biliyorsunuz sancak vardı, beşik vardı. Beşik daha sağlıklı beşik böyle. Altısı yarım daire, yarım teker gibi böylece. Şu içine koyulur, sallanır böyle. Şimdi çocuğa süt vermeden önce şöyle bir hareket ettirirsin, çocuğun bütün organları daha gelişir. Midesi, avciğeri, karaciğeri, kalbi, midesi, bağırsakları şunun daha gelişir. Hareket gelsin böyle. Sinir sistemi rahatlar bunların böylece. Ya da çünkü biraz ağlaması gerekiyor biraz emmeden önce. Haşf ağlaması gerekiyor. Ağlamak var ya ağlamak. Çünkü bir kendini sıkar, kaslarını, maslarını, sinir sistemini, beynini daha çabuk gelişme oluyor. Haşf ağlama çözüm böylece. Çok ağlarsa terlemesi zararlı böyle. Az ağlaması gerekiyor. Bu işte demiş atalarımız ağlamayan çocuğa ben vermez demiş atalarımızdan. Önce ağlaması biraz gerekiyor muhtemelen. Demek ki süt anne çok önemli muhtemelen böyle. Sonra anne bebek arasında bir şefkat iletişim vardır bunda. Öz anneyle böylece. Tabii süt anne bu şefkati veremez böylece. Hele böyle sağılmış süt, efendim asıl edilmiş, dondurmaya konulmuş süt böyle uzun zaman beklemiş bir süt. Bu süt ne yapar? Zaten çocuğa zarar faydası olmaz muhtemelen. Şöyle diyorlar mesela günümüzde İşte efendim süt veren kadının kimse onun kızın varsa yani sütte varsa bu erkeğin emen çocuğun nutfuna yazılacak kayıt olacak böyle diyorlar böyle. Halbuki muhteremler önceki dönemlerde bu iş olabilirdi yani biraz yani olabilirdi. Nasıl olabilirdi? Çünkü eskiden evlenme görücü usulü yedirme. Görücü usulü böylece. Önce annesi, çocuğun ablası, yengesi, halası, teyzesi kızı araştırırlar, evine giderler, soyunu sopunu sorurlar, ahlakına bakarlar, babası araştırır bir taraftan. Tabii kız tarafı da erkeği araştırır. Ondan sonra karar verilirdi. Günümüzde ne olduğunu söylemez mi? Günümüzde böylece. Sokakta tanışıyorlar, internette tanışıyorlar, kimin ne olduğu belli değil, soyu sopu belli değil, nesli belli değil. Telefonla anlaşıyorlar. Peki ama bugünün gençliği acaba süt karıştığını biliyor mu acaba muhteremler? Sonra mesela şu anda bu proje yürürlüğe konsa, anne sütü bankası kurulsa, ne zaman bu uygulama başlayacak? 20 sene sonra başlayacak. Hem başlamıyor ki. Evlenme meselesi. Bugün çocuk süt emdi. Hem evlenemez ki. Anası en azı 20-25 sene sonra evlenecek. Düşünün ki muhteremler 25 sene sonra ne olacak değil mi? Teknoloji değişecek. Ne olacak böyle? O zamanın gençliği acaba araştırmaya bunu düşünebilir mi böyle bir şeyi? Düşünme muhteremler. Efendim, Nur Köy'de kayıt varmış, filan kız. Bunu araştırmaz muhtemelen böyle. Araştırmıyor için günümüzde böylece. Şimdi, sütü haram olanlar kimler şimdi bakalım onlara. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, yahrim mine rallâti, ma yahrimi mine nesebi. Neseben, soyucu haram olan yakınlar, süt ile de haram oluyorlar. Hadis-i şerif Buhari Müslim'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da hadis-i şerif muhtemelen. Çok kuvvetli hadis-i şerif yani böyle şey bak. Yahrum mine rıza'ati ma yahrum mine nesebi. Neseben soyucu haram olanlar süt de haram oluyorlar böylece. Şimdi Kur'an şu bunda. Çok geniş kapsamlı bu süt meselesi. Bir kadından kimle süt emmişse hepsi kardeş bunların. Bir kadından. O kadının kendi çocuğu olsun, başkaları olsun böyle. Hepsi süt karıştı bunların böylece. Değişik dönemde olsun da fark etmiyor. Mesela kadın 10 sene önce bir oğul doğurmuş. Oğul olmuş. 5 sene sonra kız olmuş. 3 sene sonra tekrar mesela bir kız olmuş. O kız emzirirken sütünü vermiş. Demek ki bir kadından kimler süt emmişlerse hepsi süt karışı oldu bunların. Şimdi şöyle düşünelim muhteremler. Bir kadın, süt emziren bir kadın, diyelim ki bu projeye Allah korusun uygulanıyor. Güya hayrım olsun diye, yani sevap olsun diye zavallı kalktı süt bankasına, süt verdi. Verdi. Tamam, kadın ismi yazıldı. Bu andaki kızı yazıldı isim böylece. Ama kadın 3 sene, 5 sene sonra kocasından ayrıldı. Ya da kocası öldü. Başkasıyla evlendi. Ondan başka çocuğu oldu ondan. Ondan başka çocuğu oldu ondan. Şimdi olacak? Mesela ondan kızı oldu. O kızın şimdi babası ayrı, soyadı ayrı. Önceki annesiyle kızı, babaları belliydi. İsimler yazıldı. Babası, annesi, kızın ismi yazıldı. Soyadı belirli böylece. Ama kadın kocası öldü. Onun ayrıldı. 3-5 sene sonra başkasıyla evlendi. Ondan çocuğu oldu. Bu araştıramaz ki şimdi böylece. Kızın soyadı farklı. Babası başka. Bir annesi tutuyor böylece. Aynı şekilde süt babası da böyle. Süt babası da. Şimdi süt veren kadın, süt anne olduğu gibi o süt hangi kocasındansa o kocası süt baba oluyor bu terimler. Mesela şöyle diyelim, bir kadın emzikteyken ya da bir kadın mesela doğumda kocası öldü, kaza oldu. Kadın doğurdu. Süt geldi. Kimden geldi bu? Ölen kocasından geldi. Kadın emzikteyken daha süt verirken çocuğuna başını evlensin, o süt baba olmuyor. Yani o süt kimden, hangi kocasına gelmişse süt baba oluyor böylece. Şimdi bir süt baba da, süt baba da başka bir kadınla evlense, ondan bir kızı olsa, oğlu olsa, yine bu da süt kardeşi oluyor belki kişi batırıyor. Ama hiç karışı dallan budan da hiç bakmamız lazım. Dallan budaklan iş böyle, karışı iş bu şekilde. Yine bir süt annenin kız kardeşi süt teyze oluyor. Süt teyze oluyor. Olur ya mesela bazen teyze yeğenden küçük olabilir bazen. Her zaman teyze yaşlı olmaz. Öyle insan var, teyzesi kendisi küçüktür böyle. Yarın ne olacak bunu elinirse bunlar böyle? Süt teyze. Bu da yazılıyor mu şeye? Yazılmıyor tam. Yine süt annenin erkek kardeşi süt dayı oluyor. Süt dayı oluyor bak. Elmesi haram da bunlar böyle. Süt dayı olmuş oluyor böylece. Süt babanın kız kardeşi, ablası süt hala oluyor. Süt babanın erkek kardeşi süt amca oluyor bak. Nikah haram oluyor bunlarla böylece. İş böyle dallanıyor. Dallanıyor bu şekilde. Bunun için çok karmaşık bir mesele bu. Bugünün gençliği bunu araştıramaz. Araştırmaya gerek de görmez. Bugün gençliği böyle. Dinde duyarsız olan, namaz kılmayan, beş namazı kılmayan biri genç araştıramaz bunları. Daha tanesi babasına haber olmuyor böyle. Anlaşıyorlar. Kaçırıyor, maşrubu, eğleniyor bunlar muhtemelen. Yani bugün gençliği bunu araştıramadığı gibi geleceğin gençliği, 20-25 sene gelecek gençlik hiç araştıramaz bunlara böylece. Yani çok tehlikeli bir proje. İnşallah uygulamak olmadı. İşte dönemler girse işe inşallah. Asr-ı Saadet'te, Peygamber'in döneminde Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'de bulunan bir zat vardı sahabeden, Ukbe bin Haris diye. Şehadetü imreetün fekalet inni kad erdaatü Ukbe veleti kad tezevvece biha dedi. Bu az Ukbe bin Haris Mekke mükerremede asr-ı saadette bir kızla evlendi. Evlendikten sonra bir kadın çıka geldi. Siyah bir kadınmış kendisi de çıka geldi. Ve şöyle dedi ben. Ukbe'yi de aldığı kızı ben emzirdim bunları da böyle. İkisi emzirdim. Yani ikisi su kardeşi bunlar. Ukbe şimdi dedi ki benim bunun haberim yok. Söylemedin sen bunu bana. Söyleyememişim. Böyle kalmış. Ama dedi ben şunu da söyleyeyim. Ben dedi bari gitsin dedi. Seni de hanım ben emzirdim. Su kardeşsiniz. Ferekib ile Resulullah bil Medine'ti. Feselehü fekale. Hazreti Ukbe hemen devesine bindi. Mekke mükerremeden Medine'ye geldi. 10 günlük yol ama deveyle. Çöl. Kolay değil böyle. Böyle. Ama sahabe tabi dini duyarlı. Peygamberimiz durum anlattı. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri. Keyfe ve kat kıyil. Arsana duramazsın onda. Madem böyle dönüp bu şekilde. Fefarekaha, Ukbe, Zeybe, Gariha. Ukbe onunla ayrıldı. Başta evlendi muhtemelen. Bir insan, bir bebek ya da çocuk ne kadar emerse bir kadından süt anne olur. Tabi bu ölçüsü var mı? Mültekadan aldım, anne aldım mültekadan. Huve mesur radî'i. Er radî süt emen çocuk. Bir çocuğun süt emmesi, çocuğun emmesi hakikaten ev hükmen, dilebenin halisin. İki türlü emmek burada sayıyor fıkıh kitabında. Hakikaten ev hükmen diyor. Hakikaten doğru kadının göğüs yapış emmesi, böyle, çekerek emmesi. Hükmen emmek. Bu nedir? Kadının sütünü sağsa, bunu sağsa, sağlamı sütü verse çocuğa. Halisin ev muhteretten galiben. Kadın eliyle bir kaba, bardağı bir şeye sağdığı sütünü içiseler çocuğa. İçiseler çocuğu içiseler. Veyahut da süt az ise bu karışık olsa, suyla karışık olsa galiben eğer sudan süt fazla ise, fazla ise, yani sütün rengi, tadı, kokusu sudan fazla ise o zaman bu süt anneye geçiyor muhtemelen. Min sedil ademiyeti, bu da ancak diyor İnsanın memesinden emmesiyle, yani iki çocuk aynı koyunun sütünü içseler, aynı sırt içseler, tabi burada olmuyor kardeş, olmuyor bunlar böylece. Bu sırf insana özel işler böylece. Hatta mesela bir kadın, diyelim ki komşusu, yakını, ona çocuğunu bıraktı, gitti bir yere. Çocuk acıktı, ağlıyor çocuk. Bu da sütü var kendisinin. Hayır buna vereyim dedi böylece. Çünkü onda ağzını açmasa, süt buna burnundan girse yine süt anne oluyor. Buna yine süt annesi olmuş oluyor. Fî vaktin mahsusin. Belirli vakitte ama. Emme vakitleri vardır. Yani yıl olarak. Ve hükmü bir kalilihi velev katreten. Hanefi mezhebinde bak ne diyor böyle. Velev katreten. Bir damla bile süt çocuğun midesine gitse. Gerek ağzından gerek burnundan. Mesela eskiden bunu yaparlardı kadınlar. Eğer bir çocuğun gözleri çapaklansa, annesi süt yoksa onda, yoksa buna başka kadın süt sağardı gözüne. İyi girdi muhtemelen böyle. Fakat göze sağlanan süt ya da bir şey kulağında arıza olsa, rahatsız olsa da ona süt konuşsalar buna süt karış olmuyor bunda. Olmuyor bunlar böyle. Ancak ki midesi gitmesi şart böyle. Gerek ağız yoluyla, gerek burun yoluyla bir damla bile süt midesine ulaşırsa süt anne oldu. Çocuklar sütü karışılıyor, oldu, hepsi beraber oldular. Hüküm gidiyor böylece. Yine Şafii'ye Hamse Verrat'ı. Şafii mezhebinde ise farklı. Çocuğun 5 defa süt emmesi gerekiyor, doyuncaya kadar Şafii'de. Yani Şafii mezhebine göre çünkü bir defa süt emmek de anne süt annesi olmuyor Şafii mezhebinde. Onda hani Şafii'ye göre çocuğun 5 defa emmesi gerekiyor doyuncaya kadar. Ama Hanefi'de, Maliki'de, iki mezhepte demek ki bir damla bile olsa ağzından, burnundan da girse süt anne oluyor, hüküm yürürlüğe giriyor. Fî müddetihi süt emme müddetinde, vaktinde. La badeha. Süt emme vaktinde, müddetinde emer sürüp böyle. Süt emme vakti geçten sonra bu süt bağı olmuyor. Ve ye havlani ve nısfın indel imaha. İmam-ı Azim Ebu Hanife'ye göre süt emme vakti çocuğun 30 ay. 30 ay. Arabi İslam'a göre böyle. 30 ay. 2,5 yıl yani. Ve indehüma ve inde Şafii'yi havlani. İki imama göre, Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed'e göre, İmam Şafii'ye göre ise 2 yıl emme müddeti. 2 yıl böyle. Ve aleyhil fetva, fetva da buna verilmiştir böyle. Bu daha kuvvetli olduğu için böyle. Ayet-i Kerime'ye daha mutabık geldiği için. Demek ki süt emme müddeti 2 yıl olmuş oluyor böyle. Fakat burada ihtiyaten eğer bir çocuk 2,5 yaşından önce bir kadının sütünü emmişse sen olmuş oluyor böylece. 2 ve 2,5 yaşından sonra bir çocuk süt emerse bundan süt ana olmuyor bunda. Mesela 3 yaşından çocuk böyle. 3 yaşından çocuk başlarının sütünü emdi mesela. Kadını verdi, emdi mi onu böyle. Bundan süt bağı olmuyor muhtemelen böylece. Böyle. Yalnız bundan süt emmek mekruh oluyor. Hatta tahrimen mekruh. Yani haram yakın mekruh oluyor muhtemelen. Yani bir kadın eğer çocuğunu 2,5 yaşından fazla emzirmesi bu günah oluyor muhtemelen. Çünkü kadının bir cüzü, insanın cüzü artık ona gerek olmadığı için huzur oluyor. Bu günah oluyor buna bu şekilde böylece. Ve bununla diyor mayarın minnesebi. Bir şey süt emdi mi nesebe haram olanlar bunda da haram oluyorlar. Bir kimse sonradan öğrendi falan mesela evli bir kız da, hanım da evli. Sonra öğrendi ki süt kardeşi. Çoğu çocuğu var. Ne yapacak muhteremler? Ayrılacak. Boşamak değil bu. Ayrılmak bunda. Fırak diyor buna. Fırak. Ayrılma. Yalnız bunda bir kolaylık var. Eğer gerçeği tam bilebilseler ama, tabi bu biraz güç bu. Bilebilseler. Mesela ikisi de bir kadından süt emmişler. Eğer yalnız bir defa emmişlerse, ikisi de bir defa emmişlerse ne yaparlar? Hanefi'ye göre ayrılırlar. Hanefi'ye göre ayrılırlar. Sonra Şafii mezhebine göre nikahıyla akt ederler. Yani kalabilirler muhtemelen. Ama emdikleri kaç defa olduğunu bilemiyorlar. Veyahut da çok bir zaman emmişlerse, yani 5 emmişlerse o zaman 4 mezhebe göre de ayrılmaları bunlara farz oluyor derler. Yani çoluk çocuğu var, biz karışamayız. Bunu Allah ıskı verir muhtemelen. Ayrılırlar. Peki bunu ayrılınca bir evde kalabilirler mi? Kalabilirler muhtemelen bak. Çünkü siz kardeşi ya, öz kardeşi gibi. Yani bir erkek kendi kız kardeşi ablasında beraber yaşayabildiği gibi bir evde yaşayabilirler. Tabii kendilerine güvenirlerse o da var tabii böyle. Yani nefise, mari, nefise, şehvetine güvenirlerse, aklına bir şey gelmezse kalabilirler böylece. Kadın çocuklara bakar. Tabii abisi, kardeşi, kimse erkek bu da. Bu da gıdalarına getirir. Kalabilirler. İkisi evlenebilir tabii bunlar böyle. Evlenebilirler. Fakat öğrendikten sonra yani süt kadar oldu öğrendikten sonra da artık önemsemeden Allah korusun bir defa cinsel tercih bulunursa o zaman günah daha da büyük oluyor muhteremler. Sonra da zina oluyor Allah korusun böyle. Sonra da zina oluyor. Şimdi nesli bozulursa yani süt karışırsa nesli bozulursa nikahsız evlilikler yani bunlar. Olursa ne olur? zinanın, fuhuşun çok olduğu yerlerde deprem fazla olur muhteremler. Deprem fazla olur kardeşim. Her günahın dünya cezası farklı olur. Her günahında. Mesela bir ülkede eğer esnaf teraziden çalarsa, bu da topluma yansır, artı tam toplumu kapsarsa orada kıtlık olur. Yağmur oraya, kurak olur muhtemelen böyle. Yani her şeyin ayrı bir şeyi vardı böylece. Allah korusun eşcinsellik çoğalırsa Lüt kavmi gibi batar o kavmi, top batar. Yani denize kabarır, şu boğulur, batar böyle. Eğer bir toplumda zina olursa çok. İşte bu zina böyle olabilir böylece. Bilmez. 25 sene sonra gelen nesil. Nasıl araştırırsın? Annesinin kaç tane çocuğu olmuş? Annesi oradan doğum yapmış. Ondan daha kimleri emmişler? Süt alası kim? Süt dayısı kim? Süt amcası kim? Süt teyzesi kim? Süt yeğeni kim? Bir de süt yeğeni de var. Süt yeğeni, o da haram olur muhtemelen böyle. Araşamazsa bunu Allah korusun. Tabii nesil bozulur. Zina çoğalır. Zinanın çoğalığı yerlerde deprem olur muhtemelen. Deprem olur. Toprak hatta bir yerde zina yapılan yerde toprak titriyor muhtemelen. Titriyor. Allah'tan izin istiyor. Allah'ım bunlara batayım ben diyor. Allah katında o da büyük günah muhtemelen. Zina meselesi böylece. Bunun tabii çok kaşıma gerekiyor bunlar. Kaşıma gerekiyor. Ve bu süt meselesi de fazla bilinmiyor. Fazla bilinmiyor. Demek ki elindeyken bunu araştırmak gerekiyor muhteremler. Bazı fıkıh alimleri muhteremler mesela bundan 300 küsur önce yazan kitaplarda şöyle buyuruyorlar. Bir insan diyorlar süt kardeşiyle hacca gitmesi caizdir, gidebilir. Ama günümüze gitmemesi daha iyi diyorlar bakınız. 300 yıl önce. Neden? Fısık çoğaldığı için böyle. Yani fasıklık çoğaldığı için. İnsanların takvası azaldığı için, din duyarı azaldığı için. 300 yıl önce yapmışlar böylece. Yani süt kardeşi kendisine öz kardeşi gibi olduğu halde onunla hacca gitmesini, yalnız kalmasını o zaman bile sakıncalı görmüşler. Nikah düşmüyor. Düşmüyor ama fakat fasık bir insan, yani dini duyarsız bir insan, Allah azalan kimse, biraz da namaz kılmayan kimse zaten fasık anlamına geliyor. Bu anlamına geliyor. Bundan sakınması gerek diyor arkadaşlar. 300 küsur yıl önce. Ya günümüzde muhteremler, yani çok tehlikeli bir oyun. Allah korusun. İnşallah Teala yürürlüğe koymaz. Bir de bunun dışında muhteremler, bazı sorular da böyle, cinlerle evlenmek caiz mi diye sorular bazen böylece. Bana bir genç akşamüstü eve geldi. Bundan yıllarca önce. Bu genç çok tekva bir insandı. Yani sohbet falan gelirdi. Sonra bu cinlere karıştı o dönemde. Cinlere karışınca halktan toptan kopması gerekiyor. Onlara görüşemez yoksa böyle. Işığa bakamaz, güneşe bakamaz, insan yüzüne fazla bakamaz. Hep önüne bakar. Öyle gezmesi gerekiyor. Bu genç bu duruma geldi. Cinlere karıştı. Bir gün çarşıda karşılaştım. Dedi, niye gelmiş sohbete? Önüne bakıyor. Bana bakan bu şekilde. İsim vermiyor dedi. İsim vermiyor. Onun için gelemiyor dedi. Böyle. Bir gün akşam üzeri eve geldi. Çıktım. Ne o hayrola? Yanında cinli kız varmış. Bir kızı seviyormuş. Ben tabii kızı görmüyorum. Cinli görmüyorum. Ne olur nikahımızı kıyar mısın? Nikahımı kıyar mısın nikahımızı? Dedi kız öyle istiyor. Cinli kız. Benim kıymamlık istemiş bir şekilde. Dedim olmaz. Niye ama hanefit olmaz bu şekilde böyle bu. Hanefit olmaz bu şekilde bu. Hani şafi de olur. Bunun şartları çok. Yani babası olacak, velisi olacak, adı şahit olacaklar. Kızın burada görünmesi gerekiyor, şahitlerin görünmesi gerekiyor. Bunun şartları var. Kızın görünebilir mi? Görünemez. Olmaz kıyamam bu şekilde böylece. bir mübarek zat vardır. Hanefi fıkıh ulemasından. İsmail Zahidi adında. İsmail Zahid adında. Yani Zahid dünyaya önem vermeyen, tekva yaşayan kişi anlamına geliyor. Bu İsmail Zahidi Hazretleri gençliğinin talebelik dönemindeyken bir odada kalıyormuş. Medresede bir odada kalıyormuş. Bir gün yatsı namazını kılmış. Eve geliyor bakıyor. Evde lamba yanıyor. Gaz lambası yanıyor evinde böyle. Allah Allah, buraya kim girdi? Kapıya bakıyor. Kapı kilitli. Kapı kilitli. Anahtar cebinde. Kapı kilitli. İçeri gaz lambası yanmış ama. Buraya kim yoktu acaba? İçeri giriyor. Bakıyor. Ortaya sofra kurulmuş. Sohbeti serilmiş. Çorba yapılmış. Ekmek koymuş. Su koymuş bir bardağa. Sofra da hazır. Lamba yanıyor. Artık kimse Allah olsun bundan diye böyle. Kanı acıkmış. Oturup yiyor tamam böyle. İkinci akşamı yine eve geliyor. Bu sefer biraz daha bir uyanıp daha teyakkuzlu şey böyle. Acaba diye geri bakıyor. Daha karşıdan bakıyor. Yine ışık evde yanıyor. Lamba yanmış gene de. İçeri girip bakıyor. Lamba içtesi silinmiş hem de. İşte gaz doldurulmuş. Çorba yine pişirilmiş. Yine ekmek sopa hazırlanmış kendisine. Su konmuş. Yine yiyor böyle. Yine aldırmıyor. Okuyor, kılıyor, yatıyor gene. Kendi çok da yakalamış bu genç ama. Üçüncü akşam yine geliyor bakıyor. Aynı şey görünce içeri giriyor. Şunu diyor. Bu işi yapan kimsen Allah aşkına bana görün diyor. Allah aşkına bana görün, sen kimsen bana görün diyor. Kimsen sen böyle diyor. Bir genç kız sesi duyuyor. Görmüyor ama. Ben yapıyorum bunu. Kimsin sen? Ben cinli kızım ben diyor. Peki ne yapıyorsun sen bunları? Ben sana aşıkım. Ben diyor cinli arasında dengemi bulamadım diyor. Sen çok tekvasın. Allah korkusu var sende. Bunun için ben sana aşıkım. Bunun için bunu yaptım diyor. Peki o zaman bana görün diyor bana. Lambayı söndürürüm sonra görünürüm. Çünkü görünemem diyor ben. Göremezsin beni böyle diyor. Ancak karanlıkta görünürüm böyle diyor. Lambayı söndür diyor. Lambayı söndürünce gerçekten genç, çok genç, çok güzel bir kız. Yalnız şunu var muhteremler. Yani cinler istediği şey girebilirler ama. Yani çirkin de olsun güzel görünür yani böyle. Buna genç çok güzel şey görünüyor. Şimdi diyor ki buna kız ne olur diye madem iş buraya kadar geldi. Ne oldu? Allah emriyle beni kendine al ben diyor. Edinemişsin beraber diyor. Şimdi diyor ki İsmail Hazretleri, ben yarın hocama sorayım bakayım diyor. Sen cinlisin ve insanım diyor. Acaba nikah aramızda geçerli mi diyor. O kadar bak tekva. Hiç korkmuyor ama tabi. Niye? Allah'tan korkuyor. O da bir mahluk. Yani sinek neyse, koyun neyse o da mahluk. Allah mahluk içinde tabi. Korkmuyor işte, aldırmıyor işte tabi. Ben diyor hocam bir sorayım diyor. Eğer nikah düşüyorsa diyor, alırım ben seni peki diyor. Ertesi günü derse geliyor, hocanız durumu anlatıyor. Hocası da hayır nikah düşmüyor diye böyle. Onu alamazsın böyle, haram olur. Şimdi kız tabii gene dördüncü akşamı, kız gene aynı işleri yapmış, işlere bekliyor. İşlere giriyor tabii, görünmüyor lamba yandığı için. Burada mı söylüyor? Buradayım. Peki de bana gene görün diyor, söndür lambayı diyor, söndürüyor gene görünüyor. Diyor ki kıza, hocama sordum. Hocama sordum, nikah düşmüyormuş, alamazsın. Günah oldu dedi diyor, ben seni evlenemeyeceğim diyor. Kız ağlayarak gidiyor. Yani bu sesini duyuyor epey zaman. Ağlayarak gidiyor kız böyle. Bir lambaya oturuyor. Yine yemeğini yiyor. Az bir zaman geçiyor. Kız yine geliyor. Görünmüyor, sesini duyuyor. Ben diyor geldim gene diyor. Dedemle geldim diyor. Lambaya sönür diyor. Dedem seninle konuşacak diyor. Dedem seninle konuşacak diyor böyle. Sönür lambayı. Bakıyor. Gerçekten dedesi de. Dedesi de ama böyle sağlıklı cübbeli. Gayet böyle sakallı şey görünüyor böyle, gayet böyle. Tepa görünüyor. Diyor ki dedesi şimdi buna, bak yavrum diyor, bu benim torunum diyor. Bu senin diyor, bu sana aşık. Seni edinmek istiyor bu diyor. Ben de buna diyor, İzin veriyorum, razıyım diyor. Gerçekten diyor, benim torunum bu kızı çok tekva diyor. Cin çok tekva verdi böyle. Sen tekvasın diyor, ne layıksın bu şekilde. Ama ben diyor hocama sordum, dikkat düşmüyormuş. Hocam diyor, Hanefi. Hanefi düşmüyor. Ama biz diyor, Şafii mezhebine tabiiz diyor. Onun hepsi değil tabii, o. Biz diyor, Şafii mezhebine tabiiz diyor, bu Şafii de düşüyor diyor böyle diyor. Sen hocana tekrar sor diyor, bak diyor, düşüyor Şafii de böyle diyor. O zaman hocama tekrar sorayım diyor, yarın cevap vereyim diyor. Sabah hocasına soruyor, evet doğru söylemiştik, Şafii düşüyor böyle böyle diyor. Sonra ertesi akşamı ona cevap veriyor. Şafii mezhebinin kuralına göre, veli olması şart, adil şahitler, şahbunlar böyle. Bu şartlar altında nikahdan yollar, onlar evlenir muhteremler, çoluk çocuk sahibi oldu, onlar da büyük alim oldular bunlar böylece böyle. Demek ki Hanefi'de düşmüyor, Şafii'ye göre nikah düşüyor. Yalnız Hatip İmam-ı Azam bunu pek uygun görmüyor muhteremler. Çünkü ne de olsa böyle cinlere karışmanın diyor, kişi zamanla diyor, cine buna diyor, hakim olabilirler böyle. Yani zamanda buna zarar verebilirler böyle diyor. Pek uygun görmüyor bunları böyle. İlahi Teala Fatiha.